الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين سورة شعراء کی تابین زمان واقعہ ذکر قید صالح علیہ السلام او قام صالح علیہ السلام یغیت سمودیان ہوئی ادا پس دعادیان انو قام درود علیہ السلام رضینا چیغه حلاک شو قام دهود علیہ السلام حلاک شو ٹول چمخ کے بیان دا آغا خلق ہو چکم عذاب نبج شوی او صالح علیہ السلام سرا وطیو دی قومنا دی ملکنا اکثر قول داد کہ بس شام تبت لو یا حرمین تبت لو ندغس صالح علیہ السلام سردخ پل مرگرون حود علیہ السلام سردخ پل مرگرون سلیو ناغی بچو قوم حلاک شو دا بیا په دغه خلکو کې په دغه مرګرو د پیغمبر کې برستو داسې نسل پیدا شو چیرې بیا غس شو بیا وګمره شو بیا وسرکش شو دغه مؤمنانو اولاد او دغه نسل ته بیا ورپسې الله پیغمبر راولي اگر دا صالح علیہ السلام چراغے سمودیانو تا خدا نور سوکنو خدا غی عادیانو نسلو چکم بچیو دا عذابنا و دمرا زمانہ تیرا شوا جدی کی بیا سرکشے و بغاوتو نا پیدا شو مدیتا بیا اللہ صالح علیہ السلام راو لے گو تکذیب کړو سمودیانو د پیغمبرانو اذ قال لهم اخوهم صالح کلا چوي دي تا په نصیحت کې هغه ور د دي صالح علی السلام اخوهم پلا معنا واستی چې زکه د دې قوم نو کنه دبل ځای نه نو راغله د پاره معنا سره اقوم ویل شي او کاغه لغوي معنا یې چې خیر با هغه مکه بین ذ خبرې کوي الا تتقون چې خلقو تاسو د الله نه نه یریږي چې داغه خلاف ورزه کوي او داغه د احکامون تجاوز کوي نه یریږي د الله یا الا تتقون ځان د شرک نه بچ کوي دا ډیر غټ ګناه ده، دا تباہی ده. دیم خبره، انی لکم رسول امین، زخو خاص تاسو زپارا پیغمبر یم را لیگل شوی، امانتگر یم دازی چکم پیغام اللہ را کرده، نلا ازید فیه ولا انقصو، نبا دیکی زیاده کم دزاننا نبا کمی کم دازی امانتگر. ادریم خبره، بتقوا الله واتیعون، دلا نو یریګه، دلا نو یریګه نه هغه واحد لا شریک غنه ير دلا نه دا هغه سره شرک مکه وای بس څوک چې یریګه دلا نه هغه چر شرک نه کوي. او دویم داری چه دما تابیداریو که عمل که با ما پس رازه چیز سکوم نا بکوه. او سلورم خبره، وما سألکم علی من اجرم، نوارم استازونا پدی دین بانده پدی دعوت بانده استاذو پدی اسلام خیر پائے باندی زاجر بدل اللہ در ازاد پار لگی آئے نرمی اس مطلب نشتا دیتا. این اجری اللہ علی رب العالمین، ندی اجر زمان مگر پر عبد مخلوقات. دعوت یہ ذکر کو دیتا ترغیب ہوئی قرآن کی، جد انبیاء دا دعوت دو طریقی ہی کنا، کل ترغیبی او کل ترہیبی یری ہے کنا. نامخ کے ٹول ترغیبات جو گورا اللہ نو یری گئے جد عذاب نہ بچے ګورز الله را لګلیم تاسو ته ما نترزوم خیانت بالکل نه کوم. بیا بیا بیا او یاره کې دلته نه اوس ما ثابتاري وکم سدن غواړم نه سبوج در باندې نه جوم اخر اوس ورته دلیلونه بیانې تام ترغیب دے او پاخر کی بیا تخویف ذکر کی. اتو ترکونا فی ما آونا آمینین، تاسو ببری خود دیشے فی ما آونا پاغی دنیا کے پاغی کورنو کے پاغی مالونو کے چدا دل تکم دی دلتا بے بل پل بنا دے چرتا آمینین پدا سے حال کی چتا تو با امنیم تو سمت لفظ چبس مونگ با دغسیو مونگ باندے با زوال نرا دی تس جنت ہونا دے تو دنیا دا دنیا خطو لگڑا وڑا دا یو حال ندا کنفا څنګه حال او څنګه حال له د باندې په دې لکو مرګي اندوش پیسه کال کې په دې باندې څومره مختلف احوال راشي زده موه چې موږ په ټول عمر دلته یو موږ په نعمتونو کې یو موږ په خوشاله یو موږ په امن یو دا خیال غلط تستا تو کار فی ما هاونا آمینین وست فی ما هاونا مانا کیو تا جا هاونا سشید فی جنات و عیون و دی باغنو کی او پدی چینو کې وذروعن او پدی فصلونو کې ونخلن او پدی کجورو کې طلوها عظیم چې دا ویغه ونچکونه جدی طلع اگر تاسو شوی دی چې حضویم تاسو په خوشوی دی چې بس چې ګوتی وروړی نه جوړ انخلی ورپور را دړیږي دا د میوې د پخوالی او د کمال علامه ده کنه دا چې په خوشی او کمال تور سي کنه دا بیا سمې ناری وي باندې تا حضویم هغه ته وي چې بس لاس وروړی نه را دړیږي دا نور ډیر مختلف مطلبونه دي عظیم معنا دا چې نرم او نازک تاسو نرم او نازک دا دی او ونو د فصل خیرازی ده بندیانو کې هم کله چې یو بندخ په عیش کی او په داو کې نوم خوشي هم خوش وتوی خلق کړه ودا غزي په دې مې او کوم داسې اشتها دويم نرم او نازک تابګرته دا غزي یازويم په دې معنام کې یو بل پورې جوختي څنګه نام کې راغلي حبه متراکبن حبه متراکبن چلاوی دا سدانی می پیدا کړی په دې وګو کې چې په یو بل سواری دي متراکب دا څنګه سي په دې می او کېم داس چې یو بل پر داسې جوختي هغه ته ما زوی موي نو بس په دې کې به فی ما هونا دا او باغونه دي فی جنات عیونن عبدمر قیمتی دی چیزا نهرونو ندی دسندونو ندی سبلا گانی پکی ندی چینو دی چیغی که رضاقا وهم نرازی تکنی جرتا سبو سر گرد شوی نا بس تازه تازه زدمک نرازی او دا دیر قیمتی ہو بی دا سی دی خان دغه سی فصل ندی خو په دا ملک باندې کجوري ډیرې وي ځکه قران نخل ډیر یادي فنخل پتن هیتونا من الجبال بیوتن فارین اساس په دا بی پیدی کارونه کوي بس کوم شران او لوی لوی عزتمن خلقی او د ماشومان کارونه کوي هغه عادتونه د نو نو واته ټک ټک ټک او غرونو کې بناستو غرونو کې بناستو او دا ګټ وی ته وګلی الله یو ټول مروه دا کار کوي وطن هیتونا من الجبال بیوتن او تاسو با توګه او تراشه په دې غرونو کې کورونه دې کوم مطلب څه دی فارین چوزاما په دې تاسو لوی کوي چیرې داس زمون په شانتي څوک نشتا زمون په شانتي کاریګر نشتا زمون په شانتي مصریان نشتا ګور په دې وی لوی کوله پاره اځه معنا پارهین ذکم ډیر تجربه شوی ده ماهره ډیر ماهره پارهین معنا روحیت مهارت توي چې دا صحت تورسي چې بس دا په دنیا کې بیا مثال ني نو پدې کارونه باندې نجات نشته الله دې لنه پیدا کړی لکه دا تعال چې څه کوي نو بیا د توې ما فتق الله واتيون تلانو یری کې او زما ثابتداري کوي دا ټول تر دې ده پوری د نعمتونو ذکرو د انبیایو دعوت دقسی چیرک په دې خبره ومنله کله الله دې نعمتونو نو ول شرم ورغه او سوچ او فکر وکړه دا عبرت په نظر سره یو کتل نو ډیره بخای نو سی منی کوي ځکه منی کوي چې صالح علی السلام بلګیا او نو بس یوازې بولار اول کې سو پسرنو کا بیا رستو سره مرګري پیدا شو څلګ ډیر دا ولینه مرګري کېدو دا ځکه چې په دې قوم کې سمودیانو کې نه مشران رستو زره نمل کې وراش وکانا فی المدینه تسعۃ رهتن نه مشرانو نه استوری نبس آغیبا دا قوم مشری کولا قوم دا غینا بس بلا نشوہ کولی چی آغیبا سوینو اقبے کول تول قوم ورپسیو او غیبا اموی چی انما نحن مسلحون منگا کو اصلاح دا پارا کمیٹی جوڑا کردی دا او منگوائیو که دا منگ دا لاسنا دی خلقو تا سخیر ارسید نو دا منگ با هم سوابو شیو دیبا هم لکوٹی پسکون جون تیر کی دا داغی دعوه و نخوا سکور روز هر زمانه که دا چل نخوا مشران شویو سر کا شید پاری لیکن نمزان باندی چردانت آو مونگا خوئی گو رئی دے گواد کدو مونگ بل سمت لگی تدی خلق خیر خواهی کو او تدی خدمت کو خدمت کمیٹینو میں ولی خد کنے انہو کسانو خواه نزلتا ہوتا صالح علیہ السلام وی چو مکو دا گور مشران ندی دا مفسدان دی دی پس مزای گور خوا وَلَا تُطِعُوا عَمْرَ الْمُسْرِفِينَ مروانے گئے پرائی او پا حکم تدغی مشرکانو گور شرک خوبا کیوں کنا خوا مصرفین مشرکین توی ذکر اسراف دوئی دیتا تا حد نہ دیاتے نو حد اللہ مقرر کرے رہے چاہ عبادت زما حق دے بس تا بدل چانکی عزیت ناوڑی ہوئینا تا نورم لائق دکنا مصرفین دی تا بس نور چی پمالنو کے اوپا کاروبارنو کی کم ظلمنا کول نوڑیر لئے اسراف پہ الذین یفسدون فی الارض دا آغا خلق دے چیدی فساد کی پزمکا کی نا اغیبا ویو گورو تا اغیب سا فساد کی اغیب کو خیر خواہی کیو اغیب کو فخلق باندی غم جن دیو د خلکو لپاره خیر لټوي فار ورځ منډي وي وګورو صالح علی السلام وی دی په سات کې پزماکا کې هغه ته بیا وی چې ګره ولا یصلحون په دینو میه مدوکا کېږي چې د اصلاحي خلق دې د اصلاحي پروګرام دې مکوای وره په دې مدوکا کې په دې باندې ډېر خلک دوکا شوی دی ګوره ها او تر قیامت پورې سلسله روانه ده چې کوم خلک په دنیا کې فساد کوي نوم په ځان باندې د اصلاح دی اشتهارونه ورسو ځای په ځای لګي په ګاډو پارڅ باندې ښه ایمون وایو چې ستاسو دا زکات او خیرات او دې ته چل جوړ کړی ښه څومره خلق دنن کنه یې سړو قرآن وایي چې دا حق د چا دی للفقراء والمساكين والعاملين او قران شمارل دي کنه هغه او تاسو خو نه فقراء نه مساکین یې تاسو خو کارخانه جوړی کړی نو دا تاسو لګلګا تو یا لګلګ دا چې دی کنه داوی غریبوں کی زندگی میں بہت انقلاب لائیں گے داوی غریبوں کے نہیں امیروں کے غریبان سب سے کئی سوی تو خامیران چل جوڑ کرے پڑی وازی کڑی دی از خلق دے زکاتن و خیراتن تے دروازی جوڑی کڑی سو اگا فقراء جزانم وځه پری خو دا وګورو تا ذاتي من خلاصيږي د ملک بس نو تاسو کوی چې ګوره ولا یصلحون زره اصلاح پکې نشته ګوره قالو یې په جواب کې ګوره دا تر دې ځای پورې صالح علی السلام دعوت او بیان او تبلیغ او نصیحت او سر سیوته بیان وی اغا قوم پا جواب کہ انما انت من المسحرین یو مانا اے صالح علیہ السلام تسنگ پیغمبری تو خود مونگ پشان بند ہے خوراک کے اسکاک کے بازارونوں کی گردی دا ہر پیغمبر تے دا سبی تسنگ دانتا پیغمبر وی اغا ولی دا اغا وقنا ذہن دارا روان دے چنیک انسان باغی چه خوراک نکی او نیک انسان دیو جنا نوح علیہ السلام پا بیان کے او دا آخری پیغمبر پا بیان کے دا دیر راضی چولا قول لکم انی ملک اغو مرتوی یہ خلقو دو گورتات دانو ایم چیز خوراک سکاک نکو ما ملائک ایم تا خو ملائک خوراک سکاک نکو دعوت ہوئے من کلوی لی چی من ملائک یو چیز من خوراک سکاک تاجت نشتا عزدی باطل پرس قوم دقا ذہنو چننا پیغمبر و خام خادا سی چگبا دنیا دی خوراک سکاک تا دی ابو مبوتا ویجت نی اگل و روحانی رزق رازی اځو هم دا مېر المسحرین دا هم دي توانه سحر شوی توانه جادو شوی دي چې څه کومې خبرې کوي مان ته الا بشر مثلنا نه ته مگر بندا زمونږ پشان تاسو زمونږ یې څه فرق نشته نو ولي پیغمبر شو مونږ نه شو چې څه پیغمبر کې دي نو مونږ ولي پیغمبران نه شو څه چل اخر إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين رول منت معجزا قيت درشتنين أبتد پیغمبر يم نوی پیغمبران لألا معجزي ورکلی بي کنا بورا نجت دعوة كأن استابا معجزي کنا رول معجزة بس نمبا امن بس قال او صالح علیہ السلام چې معجزه خدغه نغده معجزه ده او نیټې میټې پکې نشته ده بس الله ولې د ګټې ناوخه پیدا کړه یو ناقه ولا پیدا کړه او ډیر ناشنا شی و اټوله پیدا قوم ته چری به اورز ذوبو په زبان دی او په استعمالولو دومره په پکې الله پیدا کړو ها چری به اورز وبس کې په لرز به پیس کلو دومره جو نعمت قال هذه ناقه ويسال عليه السلام دا وخذا لها شرب دزيد پارا نمبر دې د ابو ولکم شرب یوم معلوم استاد دې پار نمبر دې دروازه معلومه کویو وګوي وی اورد با دا او بتول دزي بس ابل رب استاد وی اسکایه او مو جما کوي همو چې بیا دانو اي چې ګورنن وبنيشتا نه دا وی خو پورا پراخي وته دا تقسیم کړه وته هو دا ته يم چې ولا تمسوا بسوين ولا تمسوا بسوين مرسه دي تا په ضرر دي ته وګوره سوای نه دې څه ضرر نه ورکوي چې دا تاسو ته سنوې نو تاسو ته سوای نقصان خو بهالو چې دې اوغه تاسو ته ضرر رسول نو تاسو بویلو چې دا مونږ ته تنګ یو پریشان وکړي دا سنوې نو تاسو ته سره ضرر رسوي ازاد وګړي زموږه پیدا ده مرس ایدیتا پا ضرر او کورس ایده پیا خودکم عذاب یوم نازویم او بنی سیتا سلا عذاب دروزیم چڑیر لوی عذاب دیم ایسا علیہ علیہ السلام تا خبر تردید پور را وستا بس خیوتا بس اغی نصب ری دو اغی با دا جرگی وی مشوری وی ناس با یوزه ادق بی فریاد کهو چیر دو خی نتنگ شو یا رضا سبلا دا جوندی را لخراب ساریم دلو گی نامنگو هم داسی زد ظالمان خراب او بی پکیو مشر که یا وی پکې مشر کو هغه ته وی چې دا کار بل کول نه بل څوک نه شي کولای بغیر ستانه نو بس هغه ته یو ځای کې پټ کیناستو چې دا راتلا نو وی وشتا ابي چې هغه کړ چې راځي په نور خاوي سره توري اور څو کنه ها نو بس قربانی تی جوڑ اکڑا نو ٹکڑی ٹکڑی اکڑا کورونو تی اوڑا اللہ وی فاقروها اکر دغی توی خوا چنوڑای انوڑای ایکی جدا ٹکڑی ٹکڑی ایکی دا سی حلاک اکڑا مات اکڑا کٹ اکڑا پری اکڑا فاسبحو نادمین نو ګرځې دا په خپل کار باندې پیمانه پسخ پیمانه شو بیا کوی وچو هر وی چې په دا باندې وکړ او په وړو باندې ځشته نه کوی وچ دی په دې ډېر پیمانه تر دې نه چې بیا وی ذکا وخت کدا سوشو نو ها باز بحونا او صالح علیہ السلام ورتا خبر ورکلیو چوخا محلاکا کڑا فتمتعو بی دارکم سلاسطا ایام تا استدری روز محلت تے دی کوم د الله رحمو هر ارسي چوکړ وېکړ هو کوسي توبه وېستا پسچا په حق هغه قوم د یونس علی السلام کنه نو الله به ته معافي وکي درې ورځې ولا مهلت ورکړ نوې چې په اول ورځ باندې رنگونه تک سپینو او دوی مرض باندې تک سر شو هغه خو نه مانه لکه اوسره ګوري چې سوته نه یي چې سایه دې مړه ته نه راغله کنه په خاندل به یو ول پورې رضا خو خو جوړې را زورا ورا وها ولي رنگونه را لسر کړو ويها بلډ پريشر پرالو اجه درې مروز شو نو تک تور شو کار بیا په عذاب را وګر دې دل په دې خپل کار باندې پیمانا پاغزوم العذاب پس اونی ول دې در عذاب عذاب بدی عذاب تاسو چغه پیراله جبرئیل علیہ السلام په چغه وال نذرونه پټاو خوشاله ان نبی ذالک لا آیا یقینا په دې واقعیا کې ډېر لوی عبرت دی اما کان اکثرهم مؤمنین انو اکثر په دې کې مؤمنان وان ربک له هو العزیز الرحیم او بشکا چې ربستان دا ډیر دور اور ذات ته او غالب ذات ته څومره قومونه هلاک شو او ډیر مهربان دی په خپل بندیان باندې هغه د نجات ورکړي نو صالح علی السلام سره د خپل مرګرونه حتیاته نو یا سورج لاړ مخک مخک ځان ویستو او په قوم باندې عذاب راغی کذبت سمود المرسلین در اغجن قل سمودیانو پیغمبران از قال لهم اخوهم صالحن کلاچوی دیتا رورد دی صالح علیہ السلام الا تتقون تاسو نیری گئی دا اللہ نا زن نبچ کوئی دا شرک نا یقینا دستاسو دا پارا پیغمبر یم امانتگر نو یری گئی دا اللہ نا حضمات تابداریو کے نوارم ستاسونا پا دیخ پل خدمت باندی پا دیخ پل دعوت باندی سا اجر و سمدوری ان اجر اللہ علی رب العالمین ند اجر زمان مگر پر رب مخلوقات اتو ترکونا فی ما هاونا آمینین تاسو با پریخو دیشے آغا نعمتنو کی چکم دلتا کی دی پا دنیا کے آخرت اغام ندی خواہو و دی کے خوشا لے نپری بے خودشے پا آمن باندی چیغا باغو ندی او چینی دی او فصلو ندی او دا سی گجوری دی چکون چکونے دیر نرم او نازک دی و تنحتونا من الجبال بیوتن فارین اتا سو بطول مردک کا کار کوئے بس خدای دیل پیدا کلی ہے تراشے باوتو گئے باپ دی غرنو کی کورونا پارین پدی باندی لوئی کون کی ہے او یا پدی کے مہارت حاصل ہوئے بیادا توئے ما چو یری گئے دالانا شرک مکوئے اغسر ازما تابداریو کے زما خلاق مکوئے زما مقابله کې منسوبې مو جوړاوې ولې غي سکول ولا تطيع امر المسرفين مروانې ګيو تابعداري مکوې درای د دوی سرکشو مشرکانو خلقو هغه کسان چې غي فساد کوي په ځمکه کې فساد شرک ته وموي او فساد د پیغمبر مقابله ته نو می په ځان باندې یو چې مونږه مسلمانین یو وینا ولا یصلحون اسلام کوي قالوا بذين نما انت من المسحرين بشكتو داغ خلقنا ایچ خوراک کے سحری پیشونی توی کر تو بخبلا خوراک کے انتسن پیغمبر یا تابان دی جادو کرے شوے دے ما انت الا بشر مثلنا نیتو مگر بندہ زمونگا پشان فاتی بی آیاتن ان کنت من الصادقین معجزہ راوڑا تکا پیغمبر شیر کل دنیا تراغلین و معجزہ و سرائی راوڑا معجزہ کہیتی رشتنے پخپل خبرکی قال هذه ناقة الله شرب ويسال عليه السلام دا معجزه ده کار معجزه او نمل کې بیا راځي چې دا سم معجزه آیت مبصره روحانا دا سم معجزه الله نور په عمران نور کړو د دې لپاره نمبر دې دوبو او تاسو لپاره نمبر دې ضروري معلومي ولا تمسوها بسوئن مرسې دې تا په ضرر او کور سې دې فیاخذکم عذاب یوم عظیم او باندې سې تاسو لپاره عذاب دا غیر وزي لوی ورځ خواغه ورځي لوی خو نه نو دو مطلب دی اصل کې عظیم د عذاب صفت ته هغه عذاب چې ډېر لوی عذاب او په دامه قاعده ده چې په کوم ورځ کې ډېر لوی کار وشي نو خلق هغه ورځ ته بیا لوی وي ښا هر وی ډېر لوی ورځ واه من کې هغه واکه دولت ګڼټې ورځ یې ښا خدای بیا کار د وژن او تخلق لو ير وځوي فقروان علاکه کړه ټوکلي ټوکلي کړه فاسبحو نازمین وګرځې دل پیمان خپل ګناه پیمان نو غره توبې نه په دغه پیمان او چې لوي نه متره نه پوت شو ادي په لو بو موچ شوې نورم چ عذاب راځینو دا غي نمخ قسمه تیار راشي خلق بان اوسنی ول ذی لرا عذاب یقینا په دې واقعیا کې عبرت ته هغه دې چنو اکثر په دې کې مؤمنان ابي شکر افستا زور ور ذات ته دشمنان هلاکو لشي او ډیر مهربان دې خپل بنديان خلاصو لشي تسلیوا پیغمبر تا کی پریشانی مکو اللہ استا مددگار دے او اللہ استا دشمنان ہلاکی طالب نجات درکئی مکی وتا پیشن گوئی وکلا